राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 8 जून सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नमन बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तो त्रिवेत्रे गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वमान् न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो भाई, बात ये है कि सच्चा विचार हुए बिना आदमी तत्परता से चल सकता नहीं। ये उपाय पूछते, उपाय तो पीछे होता है, लगन पहले होती है। लगन बिना उपाय काम नहीं देते, और लगन हो तो उपाय बिना पूछाते आप ही पैदा हो गए, तरह तरह के उपाय पैदा हुए। हम साफ मुख्य करके संसार में आसक्ति, भोगों में आसक्ति, आराम में आसक्ति, मान बढ़े में आसक्ति, इनमें डूबे हुए। अरे कनक नहीं आसक्ति, इनमें फंसे हुए। ये बातें कहती सुन लो, रखते ही पूछ लो, अरे कहते हैं उपाय पूछ लो, काम नहीं देगा। काम जब देगा तो आप लगन हो गई। लगन लगन सब कोई कहे, लगन का अवे सोई, नारायण से लगन में तरन दीजिए कोई। मन में लागी चटपटी कबंदरी को घनश्याम, नारायण भूल सभी खान पान आराम। नारायण लगन में ये पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हसी जगत वीर भोगवाद, ये बात सब लगन पर है। इसमें प्रश्न आया है कि कैसे करें, अनुभव हो रहा है कि अनुभव हो रहा है कि संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी इसमें आकर्षण हमारा बराबर बना। और तो बस ये तो सुनी हुई बात है, संसार मेरा कुछ नहीं है, सुनी हुई बात है, समझ में नहीं आई है, सुनी हुई है। तोते की तरह सुन ली, बोलते हैं सुनी हुई बात काम में कहीं तो बहुत थोड़ी बहुत थोड़ी काम आती है। भगवान से प्रार्थना करो, ऐसी हालत में भगवान से प्रार्थना करो, रो कर भी करो कि महाराज मेरा मन नहीं लगता है, करूं क्या। भगवान करो, प्रार्थना करो, इससे आपका काम बन सकता है। चेष्टा से काम नहीं बनेगा, क्रिया से काम नहीं बनेगा। क्रिया का विशेष मूल्य नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो, परमात्मा से प्रार्थना करो। आपने क्या बेहतर मिला है, मत पूछो, लगन तेज करो। तो मैं पूछा, मैंने कहा है, बात तो यही है, गृहस्थ में व्यवहार में रहते हुए लगन कैसे लगे, तो गृह छोड़ कहाँ जाओगे। हमारे को आप गृह छोड़ा हुआ जानते हो, क्या सूचा है बताओ, क्या सूचा है। बात ही आपसे करता हूँ, मेरे आप में हूँ, भोजन भी आपसे लेता हूँ, गृहस्थ में क्या सूटा है? गृहस्थ को दोष नहीं है, दोष अपने भावना का है, अपने नियत का है, अपने अच्छी तरह से नियत हो तो गृहस्थ कुछ गृहस्थ कोई बाधक नहीं है, साधक भी नहीं है, गृहस्थ अपना अपने भाव चल रहा है, आप अपने बिना चलते हैं। एक स्त्री की आशक्ति से जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता ऐसा राज्य छोड़ सकता एक स्त्री आशक्ति से? सच्ची है कि झूठी? भगवान की रुचि और सूटे नहीं, कह रहे ब्रिटिश का राजा था कोई, इंग्लैंड का कोई राजा था एडवर्ड सप्तम, उसकी बात बता रहे हैं कि सत्य घटना है। जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता इतना पृथ्वी पंडरपुर राज्य का एक उसी मुझे छोड़ दिया, भगवान में ले छोड़ देते इसी स्थिति के तहत, भगवान ये तो स्थिति तो नहीं है, कैसे उठे ये बातों से नहीं छोड़ता, प्रश्न करने छोड़ता नहीं, अच्छे अच्छे समझदार प्रश्न कर लेना नहीं छोड़ता, लगन लग जाए तो छूट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। खुद की लगन चाहिए, अब खुद लगन में क्या है भाई? खुद के विचार बिना क्या करे, सब काम ठीक हो जाता है। अच्छे दर्शन इस वास्ते आप लगन बढ़ाओ, भीतर की लगन, और उसके लिए प्रार्थना अच्छी है, नकल से सब नकली प्रार्थना करते करते भी असली हो जाएगी, भगवान की कृपा से भगवान की पुकारो, अपने मन में आओ जैसे पुकारो, जैसा भाव वैसे पुकारो, पुकारते पुकारते भाव बदल जाएगा, भाव भगवान की कृपा से, ये उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है, पुस्तकों पढ़ो तो ये उपाय नहीं है, उपाय अष्टी भगवान से पढ़ो, रो करके प्रार्थना करो बहुत बढ़िया, नहीं तो है जरी करो, नकल से नकली से ही असली हो जाएगी, भगवान का सहारा लो और कोई सहारा नहीं, अच्छा सत्रह काम नहीं देंगे, असली लगन काम देंगे, सत्रह काम देंगे, निश्चित समझो आप, पक्की बात है, एकदम पक्की सच्ची, एकदम सच्ची बात है, बताया नहीं अभी, बताया मैंने पग में लागी चटपटी, कब देर खूं घनश्याम, कब देर खूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम सब दिया, आप परमात्मा के साक्षात पुत्र हैं, सब जितने सभी ये जितने सारे लाखों करोड़ों अरबों जीव है से गिनता नहीं, गिनती नहीं कर सकते, सब परमात्मा के पुत्र हैं, आप कोई भी किसी बात में आप कम नहीं है, किसी बात में भी आप कम नहीं है, कम केवल लगन में है, फिर इससे लगन नहीं है, चाहना नहीं है, चाहने में कैसे काम, चाहने में काम नहीं बनता, चाहना असली लगन लगाओ हो जाए काम, भगवान से हो सब काम हो जाएगा, नाम जो करो, अपने कीर्तन करते हैं ना, ये कीर्तन मैं एक साधन समझता हूँ, अच्छा होगा। नाम जप करो, नाम जप, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कोई से काम में लग तो जाओ, लग कर देखो तो ही कुछ समझ नहीं। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, मत लगो मत लगो कुछ दे, भाव को भाव आना सुख नाम जप मंगल दे करो, साधन सुमन हो जाएगा, साधन हो जाएगा, अधिशहित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से संबंध जोड़ो, वाणी से जोड़ो, मन से जोड़ो, किसी तरह से जोड़ो, किसी तरह से भगवान से संबंध जोड़ो। बहुत न्याल करना है, संसार से संबंध जोड़ो पुत्र के बीच में। एक कथा बताई थी मैंने, मथुरा के चौबों ने विचार किया, ये प्रयागराज जाना है अपने, तो उसके जय जमुना मैया की नौका बना लो, नौका में बैठ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, सब भांग पी कर तैयार हो गए, बैठ गए नौका में और लगे खेड़े बारी बारी। रात भर खेते खेते सुबह एक शहर के पास पहुंचे, पूछा शहर कौन सा है, कहते मथुरा। मथुरा घाट कौन गया, विश्राम घाट, तो वहां तो हम चले थे, रात भर गोड चले लगत भाई चोर से बारी बारी, सुबह वहां पहुंचे जहां चले थे भाई, और तो सब काम ठीक गया, धोखा खोल ही नहीं, वो बंद ही हुई थी। ऐसे संसार में मन तो बंधा हुआ है, करते हैं भले नवक होते हैं, तेरा हाथ तेरा लगा जो सुबह ठेठ पहुंच जाएगी मथुरा विश्राम घाट, होता वो ये बात है महाराज। मन तो अट गया चोरा चोरी में, लुगाई में, धन में, घर में, हर जगह लगा हुआ है, सत्संग करते हैं ऋषिकेश में, सत्संग मन थोड़ा सही मटका हुआ है, कागज नहीं आवे तो जाकू न जाए, कागज में खा रहे अरे हमारे इलाके, भगवान कैसे मन लगे, प्रत्येक साथ हो रही गया समाचार जा कैसे है, और एक निश्चित बात बताओ, एक बहुत बढ़िया, एक दिन सब छूटेगा, सब छूटेगा ही, निसंदेह बात है, ये सब छोरा छोरी स्त्री पुत्र परिवार रुपया पैसा घर बदल सब शरीर भी छूट जाएगा, एक दिन छूटेगा तो फायदा नहीं होगा, छोड़ दोगे फायदा हो जाएगा, इतनी बात है, छोड़ी बात स्वयं छोड़ करके लग जाओ तो काम बन जाएगा, छूट तो जाएगा ही, काम नहीं बनेगा, ये साथ में रहते हो तो इतना तो समझोगे संसार तो साथ में रहा शांति रहेगा, ये सब छूट जाएगा, कोरे रीते रह जाओ इतना फायदा हुआ, कोरे रीते नौका खोल ही नहीं, नौका मन वही मना हुआ है, अरे याद तक नहीं रहेगी, अभी जो परिवार है इसकी याद तक नहीं, याद तक भूल जाओगे, याद भी नहीं रहेगा, इतना छूटेगा तो याद नहीं रहेगा, ये सब काम बिगड़ जाएगा। अभी देखो सचेत करो, सब को छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा ही, वह छूटने से फायदा नहीं होगा। अरे छोड़ करके मन से हटा करके लगो न्याल हो जाओगे। बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, हमारे देखने में पढ़ने में सुनने में आती है हमारे, बहुत बढ़िया बात है। परंतु क्या है किसको, कौन सुने, बड़े बड़े ही नहीं है। ये बात हो रही है अभी वर्तमान में, बहुत अच्छी बात है। आप भी राजी होते हो बहुत ही अच्छी बात है, प्रजा काम करे क्या, नौका जहां बंधी वही बंधी है। यह बात है भाई, कृपा करो कृपानाथ। बहुत दिन हो गए संसार में भटकते हुए, बहुत दिन हो गए, बहुत वर्ष हुए, बहुत जन्म बीत गए, और ये जन्म भी बहुत सा चला गया, बहुत सी आयु नष्ट हो गई है। अब भी अगर चेत करो तो करो, अब यो काम है उसे मिलना है, वहां जाना है, वकील लिए जाना है, दुकान पर जाना है, वहां जाना है। राम नाम सत है, चेत कर लो आज ही, आज आज तैयार, आज भगवान तैयार, आज ही सब तैयार। सबसे कहना सबसे, आप ये मोह नहीं छोड़ो संसार का, संसार छूटेगा नहीं, मर जाओगे सब जाओगे। एकदम सच्ची बात है, अगर चाहो अपना करना कोई बात नहीं, बोल पर जो चाहे कल्याण, नारायण मौत जैसी भगवान। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण के मौत को दूसरे श्री भगवान। मौत में चेत होगा भगवान के दर्शन होगी, काम बन जाएगा, अरे ढिलाई से भी काम नहीं बनेगा, रोते रहोगे रोते रहो, काम नहीं बनेगा। ये मेरे से समय लेते हैं, मेरे मन में आती है कि कूड़ा समझे थे। एक संतों ने बात कही, संतों की बात सुनी है, राग ऋषि ली बाल्या, राम ऋषि ला संत, देव देव ने कुसुम देखे बैठी ली अंत। संत तो भजन करना चाहते हैं, लोग बात करना चाहते हैं, राग ऋषि ली बाल्या, बहनों से भी राग ऋषि ली सत गावे बजावे राजी से, राम लीला संत देवड़ी देव ने कुछ दिखे बैठी ले बंत, मन बात पूछिए आ बात पूछिए आ बात पूछिए, क्यों समय बात करो, क्यों हमारा समय पर बात करो, क्यों अपना समय पर बात करो, सच्चे हृदय से लग जाओ, काम बन जाएगा जरूर, पर लगते है ही नहीं। मन में जो होते ये काम हो जाए, ये सोरे का ब्याह हो जाए, सोनी का ब्याह हो जाए, बस सोरे ठीक हो जाए, सोरे दुकान में लग जाए, कमाने लग जाए, ये लग जाए लग जाए, मैं राम नाम सत बच जाएगी, कुछ लग रहा है जमाना कुछ हो रहा नहीं। शोध परत दुख पाप ही सिर धुने धुने पछताए, काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सो परत्र लोग पावी सिर धोने पछता है, कुछ हाथ लगेगा नहीं, रीते रह जाओगे रीते। अच्छी अच्छी बातें सुनी राजी हो गए, ठीक है सत्संग कर लिया हमने कर लिया, सत्संग नहीं हुआ, सत्संग नहीं हुआ, सत्संग सत का संग हो जाए, सत में प्रेम हो जाए तो असत छूट जाएगा। आप साहब असत को पकड़ना चाहते हैं, वो पकड़ में आएगा नहीं, सत सत के पास आप जाएंगे नहीं, असत आपके पास आएगा नहीं। जयराम जी जी, सत के पास तो आप जाएंगे नहीं, असत आपके पास ठहरेगा नहीं। बोलो कैसे कल्याण हो, सत के पास तो आप जाते नहीं, ऐसा तो आपके पास ठहरता नहीं। बोलो इसे कोई रिश्ता बताओ। एकदम ठीक बात है, लग जाओ तत्परता से, देखो आप तमाशा। ये होश जब तक सच्चे हृदय से न लगो तब तक होश नहीं होगा, होश नहीं आएगा। क्या बात है भैया जी, क्या बात है। जोधपुर में कागे में पागल था, देखो रसोई बनाने लगा, लगनी को देखा गया, लकड़ी लगाई बाहर से जगाया, लकड़ी को देखा गया, उसे दिख दी रसोई बनाए हो। बात क्या है, रसोई बनाते हैं देखो देखो। रही उड़ जाएगी, ये दिखाओ दिखाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ भाई। आप लोग विचार करते हो मेरे मन में आती है बहुत, मैं कहूँ तुम समझो तो सही, कहीं समझे हम समझ रहे। आप कह दो, आप एकांत बात कर लो, एकांत करो कुछ करो, जब तक सच्चे हृदय से नहीं लगोगे तब तक काम नहीं पड़ेगा। और सच्चे हृदय लगते ही आपको खुद का प्रकाश मिलेगा, सच्चे हृदय से लगते ही आपको खुद को प्रकाश मिलेगा। करके देखो, करके देखो, खुद को प्रकाश, अरे दिन खो दिया, दिल खो दिए, बहुत दिन खो दिए, ये याद आ गया, आपको मन में प्रकाश मिलेगा, सच्चे हृदय से लगते ही चेत हो जाएगा, होश आ जाएगा, होश बेहोशी मिट जाएगी, सब काम बनेगा ठीक तरह से। परंतु भाई सच्चे हृदय से लगने की जरूरत है, प्रार्थना है सब के सब से सच्चे हृदय से लग जाओ। जैसा समझ में आज दिन तक पक्का नहीं है, आज दिन सत्संग सुनती है इसमें कमी नहीं है, वो सुनाने किसान सुनाया था, एक घुड़सवार गया दोपहर के समय, प्यास लग गई, बाहर पीपल के घोड़ा बांध करके जल पीने को गया, जल प्यासा बैठ गया, कभी एक प्रश्न था सोना कति का, माँ में कम शरणम मर जा, भगवान कह रहे मेरे शरण हो जाओ, शक्रदेव प्रपन्न आया तो आज मिति जी आ सकते, अब हम सर्वभूत बदला मेतर प्रथम मामा। शरणा की बात सुने से महाराज सब निकल गए, वही निकल गया साथ में, घोड़ा ही भूल गया, घोड़ा घोड़ा बंधा हुआ, अब कोई खोलो कोई नहीं जाओ। दो चार दिन भटकता आया, लोग वैसे लोगों ने सबको दंडोत करी, नमस्कार है आप, ऐसी ऐसी बातें सुनते हो और गए वहां गए वहां गए, दंडोत सबको नमस्कार किया, धन्य है आपको धन्यवाद, आप कितने मजबूत हो। मैं तो एक दिन सुनी अभी तक माता ठिकाना देने वाला है, आप रोजाना सुनते हो, सबको नमस्कार किया, सबको दंड पढ़, ऐसे आप नमस्कार करें क्या करें, रोजाना सुनते हो, इसे तो कोई अटकते कहीं मारे मान्यता काम आए, मान्यता काम आए, अपना काम आए, वो जरूरी है, रेता जरूरी है, वाजना जरूरी है, वकील से मिलना है, वही उनसे मिलना है, कारीगर से मिलना है, समय बर्बाद हो जाए, कुछ अपना है द्वारा कुछ नहीं, कोरा समय बर्बाद करना है। मैंने आज तक जाओ एक साधुओं को, एक बूढ़े आदमियों को, एक विधवाओं को, ये कन्याओं को यो देख कर मन में आती है क्या दी किस बात की प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा तो हरेक को नहीं करना है, पर कन्या वाले काम क्या, साधु वाले काम क्या, बूढ़े हुए काम क्या, विधवा हुए काम क्या, आपकी जरूरत क्या है। जगत भेख एक रमो तो एक जावे, जगत और भेग वो सब एक तरफ ही हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। भैया काम नहीं बनेगा, काम बनेगा जब अपने एक ही लग जाए लगन के तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तुम बैठ गए अपनो भुवन बुहार। दुनिया जो करे कर दे, हरि के भजन करने की लगी दिल में लगन मेरे, पीत दुनिया के भोगों से अगर टूटे तो टूटने दे टूट दे। धरे सिर बाट की भटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी रू ब्रह्मांड ने पटकी फूटे तो फूटन दे फूटन दे। ये दुनिया के भोगों से सूचे सूचे सच्चे हृदय से लग जाओ भाई हो बहनों की बात। ब्याह नहीं करना है कन्या क्यों क्यों सभी खराब करे, साधु बन गए अब सभी क्यों खराब करे। मुफ्त में रोटी मिले, मुफ्त में कपड़ा मिले, मुफ्त में मकान मिले, मुफ्त में टिकट मिले, मुफ्त में पोस्ट मिले, अब काम क्या है करे, कहाँ जाना है, क्या करना है, निरंतर समय बर्बाद कर दे। आपको क्या लेना है संसार से, क्या करना बाकी रह गया आपके। साधु हो गए, विधवा हो गई, कोई कुटुंब नहीं रहा, तुम्हारी रह गई क्या करेंगे, तो करोगे क्या। और आज तक आता है भाई हम भी ऐसे ही है, न काम है न काज है, ब्याह है न छोरा है न छोरी है, कोई कुछ काम नहीं है। सच्चे हृदय से लग जाओ भजन में, फायदा होगा जरूर होगा, फायदा होगा। दुनिया के काम में नफा नुकसान दोनों होते हैं, और इस पारमार्थिक काम में नफा ही होता है नुकसान होता ही नहीं। भगत कठिन करू री जान समय नफा घना है नहीं हान हानि नहीं है, हानि है ही नहीं, नफा ही नफा कूड़ा ऐसा कोई काम नहीं है। नफा नुकसान दोनों होते हैं, दोनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ नुकसान नहीं होगा फायदा ही होगा। सच्चे हृदय से कहणी प्रभु रिजय नहीं रहणी रिजय राम, सुपने की सोमोर से कोडी शरण काम कोडी शरण काम। पद्मा देवी पर प्रचार को रात सपने में करोड़ रुपया आपको देते हैं, एक पान दे तो सादा नहीं मिलेगा। सपने की सोमोर से कोड़ी से रखो, सपने की सोमोर से कोड़ी से रखो, क्या दो भाई ऐसे बात है सुनिए। सत्संग भी अच्छी अच्छी बात सुन रही है, हमारे महाराज बहुत बढ़िया सुनाते हैं, हमारे पंडित जी बच्चे सुनाते हैं, हमारे गुरु जी बढ़िया बात करते हैं, हमारे अच्छे अच्छे धूप रात गए धूप रात। अरे तेरे क्या भाई जाऊंगा बता, हमारे महाराज बड़ी अच्छी बात करते अच्छी बात, तेरे क्या फायदा बता। तेरा ब्याह हुआ कि मेरे मेरे भाई के दो भाई है, रोटी भी कर दे, थारे क्या फायदा। हमारे महाराज से हमारे महाराज हमारे गुरु महाराज से हमारे गुरु महाराज एक कोड़ी काम आ गया, लग जाओ बैठ गए। भूखा मरोगे चिड़ाई चबा ले तो पेट में ज्यादा रुझान हो जाएगा, खा ले भूखे मरोगे भाई। मेरे तो मन में आती है कम से कम विधवाओं को साधुओं को चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए। जैसे ब्याह नहीं करना भाई, ब्याह नहीं करना मैं, कुछ नहीं करना है तो क्या करना है, भजन करना है। कितना हुआ भजन, कितना दिन हुआ शादी सत्संग करते हुए, क्यों नहीं परमात्मा की प्राप्ति हुई, खुद को सोचना चाहिए। चेत कब करोगे, कौन सी अवस्था आएगी, कौन सा दिन आएगा, कौन सा महीना आएगा तब आप भजन करोगे, कौन सा अवसर मिलेगा, कौन अच्छा महात्मा मिलेगा। अपने है जैसे ही शुरू कर दो, अच्छा महात्मा ही मिल जाएगा, धनी मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसा है वैसे शुरू कर दो, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच चट ही जाए। भगवान तो देखते हैं आपको, भगवान मौका देने के लिए तैयार है सब तरह से, अच्छे से अच्छे महात्मा आपको मिला देंगे, परंतु आप सही तैयारी, आप तैयार नहीं हो क्या करेगा। अच्छा अच्छा महात्मा, अच्छा महात्मा मिल गया, अच्छा महात्मा मिल गया, और जब जैसा मिला उनसे लाभ ले लिया, जैसे महात्मा मिले वैसा लाभ ले लिया गया। ऐसा महात्मा क्या करे, तुम्हारे जैसा चाहिए वैसा मिल गया, तुम्हारे मिलते हैं। अच्छा महात्मा मिल गया, अच्छा महात्मा मिल गया, कभी मिलेगा नहीं। जो मिला उनको काम है तो अच्छा मिल गया, उनसे अच्छा मिल जाएगा। आप जाना नहीं चाहते, अपना आपको जबरन वहां जाना पड़ेगा और ऐसे महात्मा मिल जाएंगे। पर जितने महात्मा मिले हर्षे मिले उनके अनुसार से काम अपना तत्परता से करो, लग जाओ लगन से, अच्छे माता मिल जाएंगे, अच्छे संत मिल जाएंगे, अच्छे माता जरूर। सच्ची बात है एकदम। हम ये कहते हैं कि हमारे देखे हुए है तो आश्चर्य नहीं है, ऐसी बात है। अच्छा कोई महात्मा मिले, अच्छा अच्छी पुस्तक मिल जाए, मिल जाएगी, पर आप काम में तो लो, जैसी है वैसे ही काम में लो, लग जाओ अपने हृदय से, लग जाओ अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम आपके लिए तैयार, बढ़िया से बढ़िया तैयार। ऐसे बढ़िया महात्मा मिलेंगे, ऐसे शक्ति पुस्तक मिलेंगे, मिलेगा इसमें संदेह नहीं है। केवल आपकी हृदय की लगन चाहिए, भीतर की लगन, अंदरिया में भगवान में विराजमान है, सब आपका सब ढंग बैठा देंगे, आपको आश्चर्य होगा। ऐसी बातें कैसे मिलेगी, ऐसी बातें कैसे मिलेगी, आश्चर्य होगा, इन बातें मिल जाएगी। पर सच्चाई आपकी खुद ही कौन देगी, आप भिक्षा दे सकते हो, अपने भूख तो हमारी चाहिए ही नहीं, भूख दे दोगे, भोजन दे दोगे, जैसा होगा से बना दोगे, दे दोगे भाई, हम होते दे भाई, पर तो भूख तो खुद की चाहिए ही नहीं, भूख कैसे देगा, भूख दे, भूख अपने घर की चाहिए, सब मिलेगा, करके देखो। ये दिन इतना दिन खो दिया, बड़ी गलती करी है, बड़ी गलती करी है, अब दिन नहीं खोना चाहिए, अब सच्चे हृदय से लग जाना चाहिए। जो बात आई समझ में सीमन बड़े ले जाओ, देखो आप अच्छे अच्छे महात्मा आपको ढूंढेंगे। ये आम आदमी फल है, पक्कर के तैयार हो जाते हैं, खाने वाला तोता आप साफ भेजे बोले आता है, नगम कल पथर और गलित फलम सुख मुखाद में दबसही युतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भूई भावुका। सबसे लग जाओ, अच्छे महात्मा आज, अच्छे ग्रंथ आ जाएंगे, अच्छे युवती आ जाएगी, अच्छी बात आ जाएगी, आप तैयार हो जाओ, केवल आप तैयार हो जाओ, अंधे हो जाओ संसार से अंधे। संतों ने कहा है जगत चतुराई छोड़कर हो मूठ बजराव, जगत चतुराई छोड़कर हो मूठ बजराव, थारी चतुराया मैं धूड़ पड़ेला, करमड़ा काठा थारा फूट रे। आवाज भाई कोई नहीं है बिना भजन नहीं छूटे रे, कर्मो हीन कर्मरो हीन कुशल करियो, मोह बंधन नहीं छूटे रे, जमड़ा जुगो जुग कूटे रे। गुरुदारी घमसान में तोड़ो तात वो फूटे, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। और सच्चे हृदय से लग जाओ महाराज, वाह वाह महात्मा हो जाए, संत हो जाए, संत लोग अच्छे अच्छे लोग नमस्कार करेंगे, सच्चे महात्मा है ऐसे, बिल्कुल पक्की बात एकदम। आप किसी वर्ण के हैं, किसी आश्रम के हैं, किसी रहने वाले, किसी धर्म के हैं, मन हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, कोई है, सच्चे हृदय से भगवान तक लग जाओ, दिन बदल जाएगा, प्रार्थ बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा एकदम। कैसे कैसे घरों में, कैसे जंगलों में जन्म लेने वाले वे भी संत हो गए, बड़े बड़े महात्मा हो गए। एक ही बात है, केवल केवल लगन, केवल आपकी तत्परता से लगन हो जाए परियोजना का। अब भी चेत करो, अब भी चेत करो, बहुत दिन चले गए हैं, दिन चले गए, अब विचार करो, अब सबसे हृदय से लग जाओ। जब तक आपका हृदय सच्चा नहीं होगा, बढ़िया से बढ़िया बातें मर जाए कौन नहीं आएगी, अच्छे अच्छे सत्संग मिल जाएगा, बढ़िया महात्मा मिल जाएगा, अच्छे ग्रंथ मिल जाएंगे, परंतु आप खुद तैयार नहीं हो, जब तक नहीं है लोग ढूंढते गुरु नहीं मिलता, गुरु महात्मा अच्छे संत, आप जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक नहीं मिलेगा। और आप अच्छे हो जाओ, अच्छे अच्छे से बढ़िया से बढ़िया से गुरु, अच्छे संत, अच्छे ग्रंथ, अच्छी युवतियां बात बन जाएगी। हम तो देखते हैं हमारी इच्छा कमजोर होती है, हमारी सामग्री बहुत आती है, सामग्री बहुत मिलेगी, कब अपने कर लेगा। संत तो अच्छे मिलते हुए वही कह रहे, हमारे लगन की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, लगन की कमी नहीं हो तो अच्छे बातें मिल जाए, जरूर मिले। अपनी लगन बढ़ाओ, केवल केवल लगन बढ़ाओ, भोजन मिल जाएगा, भोजन भूख अपनी चाहिए, भूख अपनी खास। जब तक अच्छी सच्ची लगन नहीं लगती तब तो मेरा दिखता है, हम चाहते हैं मिलता नहीं, कोई पैसा चाहते हैं, चाहते नहीं है। सच्ची लगन होती तो चाहते हैं, ये कहना नहीं पड़ेगा, दिखता है ऐसा, हमारे को तो ऐसा दिखा है, हमारे दिखा है भैया, हम चाहते थे, बात क्या है, कोई बताने वाला नहीं मिलता, कोई बताने वाला नहीं मिलता, ये हमारे बीती हुई बात है, जरूर मिलेगा। सच्चे लगन से लग जाओ, बस अटको मत, ठहरो मत, लगन बढ़ाओ, भीतर की इच्छा लालसा। मन में लागी चटपटी सुनाया था आपको, कब देर हूँ घर से आप नारायण भूलो सभी गान पान और आराम, और अच्छे महात्मा आ जाएंगे, मिल जाएंगे जरूर। एक साधु थे, साधु एक माई लाई के बाबा जी केला लाई, केला केला खाओगे, तो साधु सीधे साधु थे, मैया क्या कहेगा, हमारे तो मन नहीं लगता है, ऐसी बात नहीं मिलती, क्या करे कि महाराज मन नहीं, खटपट छोड़ दो, लो क्या खा लो, ऐसे चली गई। संत का चेत किया, वाह भाई यार गुरु मिलेगी, कहरा भी देगी उपदेश भी देगी, क्या खटपट में क्यों पड़े हो, सच्चे देश लग जाओ, करा दो खा लो। खिलाई देगी उपदेश भी देगी, खटपट मिट गई, पकड़ी क्यों पकड़ी, बात कोई बात मत पकड़ो, सच्चे देश ले जाओ, क्या खा लो, इस तरह से गुरु मिले महाराज। गुरु की कमी नहीं है, बताने वाले कमी नहीं, अपने काम ही करते हैं। बातें मेरे को भी बहुत याद आ रही, अच्छी अच्छी बातें मिलती है, मन में हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, ये बातें बहुत बढ़िया है। सब शास्त्रों की सार बातें अच्छी बातें, परंतु भाई हमें भूख बिना भोजन क्या करें, भोजन बहुत बढ़िया है, भूख नहीं लगे तो क्या करो, भूख नहीं होगा तो भोजन से क्या होगा, भूख लगे तो सना खा लो, सना बना जाएगा, सब चीजें मिलने को तैयार है, सबसे जैसे लगा लगाओ। सज्जनों इतने दिन चले गए, बहुत नुकसान हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति कई बार मुझे कई बार, जरा समय चला गया है, हाथों से चला गया, समय निकल गया, चेत नहीं किया अभी तक, चेत करो तो बहुत फायदा, और आपके फायदा हो रही है तो क्यों ना फायदा है। गीता सीखने वाला कितो गीते सीखा दे, सच्चे लगे ना भजन में लगे ना, क्यों को भजन में लगा देगा, स्वाभाविक उसके द्वारा भजन होगा, स्वाभाविक लोग भी भजन में लग जाएंगे, उपकार भी बड़ा भारी हो जाएगा। आप सच्चे हो जाओ, केवल आपको सच्चे होना है, आपको सब ठीक हो जाएगा, अपना सुधार करना है, सब सुधरेगा, संसार मात्र सुधर जाएगा, आपको सुधार देगा, जगह जगह आपको बात मिलेगी, सच्चे देश लग जाओ, सच्ची बात है। सुनाओ भाई कीर्तन, सुनाओ भगवान का नाम सुनाओ, हरे रामा हरे Hare Krishna।